Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis trójki. Paryż zdobyty po raz trzeci, Iga Świątek triumfuje na kortach Rolanda Garrosa. Przywódcy trójkąta weimarskiego spotkają się jutro w stolicy Francji. Zniesiono podatek od mieszkań na rynku wtórnym. Idzie w ślady swojego idola i podobnie jak Rafa Nadal staje się specjalistką od wygrywania na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek na kortach w Paryżu triumfowała już trzykrotnie. W tegorocznej edycji turnieju straciła tylko jednego seta, dopiero w finale. Powrót tutaj jako obrończyni tytułu nie był łatwy. Mam wrażenie, że trochę inaczej ten turniej wyglądał niż chociażby zeszłoroczny, więc ogromnie się cieszę, że udało mi się utrzymać koncentrację, dyscyplinę przed każdym meczem. Naprawdę nastawiałam się w odpowiedni sposób i też ogromnie jestem wdzięczna za mój zespół Maciej, który sprawił, że mimo tego, że w Rzymie dostałam kontuzję i też po Indian Wells szybko wróciłam dzięki niemu, jego wiedza po prostu sprawiła, że w ogóle wyszłam tutaj na pierwszy mecz, co też dla nas nie było pewne od początku przyjazdu tutaj do Paryża. A tak występ na paryskich kortach ocenia trener mistrzyni Rolanda Garrosa Tomasz Wiktorowski. Łatwiej jest, mimo tego, że to jest szalenie trudne i nieosiągalne dla wielu 99,9% tenisistów czy tenisistek wygrać turniej wielkoszlemowy, ale wygrać go z roku na rok myślę, że jest jeszcze trudniejsze. Widać było na pewno, ile to nerwów, pracy, motywacji, ile to kosztowało Igę. Oprócz wygranej trzy razy w turnieju Rolanda Garrosa, Iga Świątek na koncie ma także wygraną w US Open. Przywódcy trójkąta weimarskiego spotkają się jutro w Paryżu. Prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci Francji i Niemiec omówią przygotowania przed szczytem NATO w Wilnie, a także będą rozmawiać na temat bezpieczeństwa w Europie w kontekście wojny na Ukrainie, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz. Wszystkie trzy kraje zgadzają się co do tego, że konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła już tutaj oczywiście bardzo dużo. Będziemy także zachęcać naszych partnerów zachodnich do zwiększonego zaangażowania. Przed obradami przywódców Trójkąta Weimarskiego dojdzie do spotkania dwustronnego między prezydentami Polski i Francji. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do świata o pomoc dla mieszkańców okupowanych terenów dotkniętych powodzią po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Z zalanych obszarów kontrolowanych przez Ukrainę ewakuowano ponad 3000 ludzi, ale władze w Kijowie nie są w stanie pomóc ofiarom powodzi w rejonach okupowanych przez Rosjan. Na okupowanych terenach można pomóc niewielu ludziom. Rosyjscy terroryści robią wszystko, by ofiar katastrofy było jak najwięcej. Kontynuują ostrzał nawet punktów ewakuacyjnych. Rosja nie udziela ludziom żadnej realnej pomocy na zalanych obszarach. Na terenach kontrolowanych przez Rosjan co najmniej 400 osób uznaje się za zaginione. Nie ma z nimi żadnego kontaktu. Zniesiono podatek od mieszkań kupowanych na rynku wtórnym. Chodzi o 2% podatek, którego nie zapłacą teraz osoby, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości. Mówi doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Zniesienie PCC stanowi znaczącą pomoc, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie ceny nieruchomości na rynku. Brak obowiązku płacenia podatku sprawi, że nabywcy będą mieli możliwość zaoszczędzenia tych środków i przeznaczenia ich na cele związane z zakupem lub wykończeniem nieruchomości. Ustawa znosząca podatek czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić jeszcze przed wakacjami. Polska staje się dla Czechów nową Chorwacją, pisze portal czeskiej edycji magazynu Forbes. Autorzy artykułu przekazali, że coraz więcej Czechów decyduje się na wakacje w Polsce, a jednym z głównych kierunków ich podróży są nadbałtyckie plaże. Sprawi Wojciech Stomba. Forbes pisze o Polsce jako nieoczywistym celu podróży, którego popularność wśród Czechów stale rośnie. Potwierdzają to dane udostępnione przez największe biura podróży. Rok do roku sprzedaż pobytów w Polsce wzrosła w zależności od pośrednika od 50 do ponad 150%. Polska oferuje piękne zabytki sakralne, miejskie starówki, dziewiczą przyrodę, morze, góry, jeziora, wylicza cytowana w artykule rzeczniczka biura podróży Invia. Według przedstawicieli branży najwięcej czeskich turystów wybiera urlop nad Bałtykiem. Popularne są też Kraków, Dolny Śląsk i polskie Tatry. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski pochmurno i deszczowo, w Bieszczadach może zagrzmieć, na pozostałym obszarze sporo słońca, 19 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 24 w centrum, do 25 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie.

Se Shishi i Se Sibon. Świetnie się to brzmieniowo ze sobą łączy. Zresztą dziewczyny z Se Shishi doskonale o tym wiedzą. To nowiutki singiel w ich wykonaniu, jak zawsze mocno nawiązujący do lat 70. i do klimatów disco. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo słonecznie rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycji Czy już Państwo słyszeli? Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabarz i będę z Państwem do godziny 11. Do tego czasu postaram się przybliżyć Państwu, co w muzycznej trawie piszczy, a żeby mieć taki w miarę szeroki ogląd sytuacji, to poskaczemy trochę po gatunkach, więc zapowiadam, że będzie mocno eklektycznie. Justyna.grabarz@polskieradio.pl. W razie czego można do mnie pisać. Czekam na wszystkie wiadomości i już dziękuję za pierwszy dzień dobry od Państwa. Początek audycji przejęło nam kobiece trio. To może teraz czas na kobiecy duet. Decisive Pink w Radiowej Trójce. I'm not afraid to die. Z niecierpliwością czekałam na ich debiutancką płytę. No i w końcu się doczekałam. W miniony piątek ukazała się ich płyta Ticket to Fame, najnowszy album duetu Decisive Pink. No i przyznam Państwu, że jestem nieco zdziwiona. Właściwie mogłam się spodziewać, że dziewczyny mocno na tej płycie poszaleją. Ale w zasadzie poza singlami z tego albumu, większość kompozycji stanowią takie mocno, że tak powiem, wykręcone kompozycje. Moim faworytem jest utwór Potato Tomato, w którym dziewczyny po prostu na tle wydawałoby się lekko przypadkowych dźwięków syntezatorów powtarzają Potato Tomato. Stąd też moja decyzja, żeby jednak na trójkowej antenie wrócić do pierwszego singla z ich debiutanckiej płyty. Ale to całe szaleństwo ma w sobie tyle uroku, że wbrew pozorom naprawdę Państwu ten album polecam. Ticket to Fame i grupa Decisive Pink. To jest coś dla poszukiwaczy tych zdecydowanie nieoczywistych dźwięków. To ja zaproponuję Państwu teraz coś po polsku dla odmiany. Arek Kłusowski i włoski Strajk. Biorę to, co moje, wynoszę się i nic tu po mnie. Znikam i migam od awantur się, zagrzewam miejsce w poczekalni. Bez pytania ktoś wziął zupełny brak zaskoczenia. Właściwie od początku było wiadomo, że to będzie dobry utwór. No Jarek Kusowski oczywiście nie zawiódł. Przyszedł ze świetnym singlem zatytułowanym Włoski Strajk. To taki bunt przeciwko pędzącemu światu. I taka myśl, że czasem warto się trochę zatrzymać i ponadrabiać zaległości w miłości. To teraz, drodzy Państwo, kolejna polska artystka, Sara Kordowska, dziewczyna, która ma na swoim koncie płytę, chociaż ja się przyznam, że usłyszałam o niej dopiero teraz, po premierze nowego singla, który z kilku powodów mnie mocno zaciekawił. Zaraz powiem Państwu dlaczego, a na razie posłuchamy. Nieznośna lekkość bytu miejskich przemseł koi i nie jestem. Nieznośna lekkość bytu miejskich przemseł, nie jestem dłużej mięsem. Zaglądam wam do jutrzejszych snów, na inny BPM pracuje mi mózg. Zaglądam wam do jutrzejszych snów, na inny BPM pracuje mi mózg. Kordowska i Buzia. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Utwór, który zaciekawił mnie po pierwsze tekstem. Jak mówi sama artystka, to jest taki wyraz bezsilności, przypomnienie sytuacji, w których czujemy, że nie wystarczamy. I to przy okazji taki uścisk dla tych, którzy zmierzyli się z czasem z ocenianiem, wykluczeniem czy bezradnością. To, co mi się jeszcze bardziej w tym utworze podoba, to dość oszczędna, ale naprawdę przyjemna forma. No i jestem ciekawa, co przyniesie kolejna płyta Sary Kordowskiej. Trzymamy kciuki i oczywiście kibicujemy jej muzycznym działaniom. Zmienimy teraz nieco klimat, drodzy Państwo. Pojawi się trochę takich kwaśnych, funkowych dźwięków, czyli ekipa P-Unity. Przed nami ich nowy singiel. Bardzo mnie ten utwór ucieszył. Właściwie jak tylko zobaczyłam zapowiedzi, że niebawem się pojawi, to już zacierałam ręce, oczywiście z radości. No i okazało się, że jak zawsze jest znakomicie. Lover's Disappearance. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I'm walking around Camden with a smirk on my face, put my hand in my pocket to find some change, buy a bottle of gin to get the memories erased. Cause you know what life is, it's extremely divisive. It's a fraudulent race for you to trim your sides of young, dumb, living off mum. That's a line from a friend that I thought I should bump. Not all the words of my own, but I don't want you to judge. I thought inspiration was all about fun. Life's been eating me up, it's poison I cut. And if I leave the house, I'll get hit by a truck. Normal people, I'm a monkey. It's painted on the faces of the thing that I'm a the way that I dress, the people I beg, the way I express, the things in my head. I don't go to the bar, I sit in the dark, I smoke a cigar, I play the guitar, I stay in my house, I put on my sounds. The neighbors tell me to turn it down slow. People hide, people low, people stay, people change, people lie, people don't. I don't fulfill my potential, cause everyone around me so self-referential. Hypocritical maybe, a petulant baby. Shut up, you're driving me crazy. Call me a lowlife, but don't faze me. I'm alright on my own, I don't need you to save me. I'm not coming over for Sunday dinner. I think I've had too much to drink. I love you. Oh, fuck! I'm really drunk. Low Life, Young Blood, programy trzecim. Mocno mi tutaj pobrzmiewa klimat grupy Gorillaz, co zdecydowanie daje tej kompozycji dużego plusa. I jeszcze przypomnę, że chwilę wcześniej wybrzmiał nam utwór Love Disappearance polskiej funkowej ekipy P-Unity. Tak się przyglądam wiadomościom od państwa. Pan Paweł z Radomska pisze, że słucha na podwórku, leżąc na leżaku jak Adonis. Pani Monika też słucha, sącząc kawę na domowym tarasie. No i to się nazywa życie. Zresztą pogoda na zewnątrz naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo sprzyja. To teraz, drodzy państwo, odrobina polskiego rapu. Choć ten zespół poza gatunkowe ramy bardzo często się wymyka. Warszawski duet Lordofon wydał kolejną płytę. Dzieje się na niej naprawdę dużo interesujących rzeczy, choć chyba najwięcej w wyjątkowo ciekawym utworze Networking. Oh. zwykle stronie od imprez. Tym razem stwierdziłem, że przyjdę, bo są zaproszeni tam wszyscy raperzy. Ja wyweszłem w tym biznes, myślę, zrobię tam mały networking. Poznam kilka ważnych ksywek, potem będziemy dogrywać się zwrotki. Stworzymy super ekipę. 21 piątek, dzwonię do drzwi, stwierdzam, że to był błąd. Bo nikt nie otwiera mi, nie czekam dwóch chwili, ciągnę wnet za klamkę. I jak wryty stoję, patrzę, bo to co za nimi widzę, odebrało dech mi w klatce. Wierz mi lub nie, to nie zmyłki, w środku raperzy są dosłownie wszyscy. Mówię to serio, są wszyscy, zebrał się tu cały przemysł muzyczny. Widzę tu dużych i małych, nieznanych i znanych, gdzie sięga mój wzrok. Nawet ci co pierwszy track swój nagrali, na bank gdzieś w tym tłumie tu są. Ej, nagle się obok jego mość pojawił jakiś. Widzę po twarzy, że jest to beznane, że siedzi w tej branży od lat i że jest zapraszany na takie zabawy. Bierze mnie na bok, śmierdzi od niego szlugami i kawą, gdy mówi mi: dobrze wiem, jakie masz plany, lecz musisz znać pewne zasady. Otóż nie zwracaj uwagi na gadkę o pasji, kto ile ma kasy, jak bardzo jest znany. Każdy tu chce coś załatwić, każdy tu łaknie uwagi. To zapamiętaj, bo to bardzo ważne, stary. Ja mówię, bardzo dziękuję za rady. Jesteś tak przekonujący, że prawie nie zdałem sobie sprawy, że to już ten słynny networking. To bycie miłym dla ludzi, tych, których wcale nie szanujesz, których wcale nie lubisz. Uśmiechaj się szeroko, pokaż ile zębów masz w buzi. Jak nie masz, to znaczyć musi, że nie posiadasz kumpli. Czas na networking, akcent jest celowo polski, bo niesłychanie są tu wszyscy obrotni. A przecież nigdy nie wiadomo, kto się przyda w przyszłości. Więc proszę, choćby jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki. Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim. I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja może pierwszy słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback. Może go wsadzić ze wypicji. Co mówiłeś? Nie, nic, poróbmy razem muzykę, bo ty brzmisz jak łebo na fide. Chyba mam już dość tych rozmów, chyba czas do domu pójść. Ja chcę tylko ziomków, nie chcę sobie zrobić wrogów tu, więc trudem przyciskam się w kierunku wyjścia. Kiedy tak mijam tych ludzi, to widzę, że patrzą na siebie spod byka. Ogółem impreza się robi dość dziwna. Wnet jakaś absurdalna fala zła się w kości wdarła i chyba skwaśniała ta towarzyska śmietana. Bo 5 minut temu każdy się choć o pozory starał, teraz sprawa jasna, że się wszyscy naraz robią wała. Ktoś mówi, że jest prawdziwy, ktoś inny, że dużo prawdziwszy. Ktoś inny stanął na środku i dumnie ogłosił, że jest odwrót ponad tym wszystkim. Odgłosy bitwy to jakieś krzyki, przelicza zyski ktoś w sposób publiczny. Duże liczby, więc się wokół zbiegli ci, co mają niższy dochód. Pod nosem wszyscy mówią coś, że niby wyszli z bloków. Ja w tym czasie też się staję jednym z tych, co wyszli z bloku. Tego konkretnego. Ej, było w tym tyle zabawy, że prawie nie zdałem sobie sprawy, że to już ten słynny networking. To bycie miłym dla ludzi, tych, których wcale nie szanujesz, których wcale nie lubisz. Uśmiechaj się szeroko, pokaż ile zębów masz w buzi. Jak nie masz, to znaczyć musi, że nie posiadasz kumpli. Czas na networking, akcent jest celowo polski, bo niesłychanie są tu wszyscy obrotni. A przecież nigdy nie wiadomo, kto się przyda w przyszłości. Więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki. Jak wygląda branża hip-hopowa od środka? Chyba nie jest tak różowa, jakby się mogło wydawać. Bardzo ciekawa opowieść duetu Lordofon. Odsyłam Państwa do całej opowieści, do płyty, przepraszam, passe. Tak jak mówiłam, panowie lubią wychodzić poza gatunkowe ramy, więc poza rapem mamy też trochę popu, ale też panku, bo Lordofon zdecydowanie gitar się nie boi. Muzyki polskiej ciąg dalszy. Zrobi się bardzo tajemniczo teraz, bo wybrzmi nam tajemnicza bokka. Ale usłyszymy także wokalistę, który ukrywa się pod pseudonimem Quentin. Kto to taki? Jestem bardzo ciekawa Państwa typów. mess with the wrong girl, baby. Mess with the wrong. Wrong Girl, Bocca i Quentin w programie trzecim. Kim jest ten tajemniczy Quentin? No, ja przyznam Państwu, że mam kilka typów, ale finał rozstrzygam pomiędzy Igorem Walaszkiem, znanym jako Aigo, i Łukaszem Mrozem. Pan Michał również obstawia Mroza, a Agnieszka, która dziś realizuje, po pierwszych nutach zasugerowała, że może któryś z braci Cugowskich, ale potem zaczęłyśmy dyskutować, że może jednak ten Mrozu. No i może niech tak zostanie niewyjaśnione, to właściwie taki urok tych kompozycji zespołu Bocca, że nie zawsze wiadomo, kto się tam po drugiej stronie kryje. Kolejna zmiana klimatu teraz nastąpi, drodzy Państwo. Trochę gitar, trochę popu i świetny wokal Krzysztofa Iwaneczko. Miłość w programie trzecim. Miłość i to w biały dzień, na własność trzymać w rękach gnieść. Wiążą ją siłą, jakby miała zbiec. Ona nie walczy, tylko jest. Jak krew, zbijać kapitał tam, gdzie wrze. Wiążą ją, jakby miała uciec, zbiec. Ona nie krzyczy, tylko jest. Więc nikt nam nie zabroni miłości, nie zabroni miłości, nie zabroni. Nie zabroni miłości, nie zabroni nam kochać. Nic nam nie zabroni miłości, nie zabroni miłości, nie zabroni nam. Nikt nam nie zabroni miłości, nie zabroni nam kochać się. My pokruszeni wzdłuż i wszerz, nienawiść krzyczy, gryzie, tak jak pies ujadał rzew. Wiem, miłość nie kończy się jak dzień i nie ogłasza przerwy, deklaruje rozejm. Nikt nam nie zabroni, nikt nam nie zabroni, nikt nam nie zabroni. Krzysztof Iwaneczko i jego miłość. Bardzo ładnie brzmiewa ten wokal, szczególnie na zwrotkach, w tych nieco niższych dźwiękach. Już Państwo słyszą, że teraz muzyka, która pojawia się zawsze w pełni księżyca, mimo że pełnia już za nami, to chyba całkiem dobrze nam się skomponuje również z tą słoneczną, poranną porą. Peter Gabriel i Road to Joy. taki mój mały faworyt wśród kompozycji Petera Gabriela, tych ostatnich przynajmniej. Road to Joy. Jasne, niezwykle przyjemne brzmienie. Do godziny 11 zostało nam 8 minut, to znaczy, że niebawem na trójkowej antenie pojawi się Anna Popek i jej leniwe przedpołudnie. Ja na razie uciekam, słyszymy się w środowej tonacji trójki. Audycję realizowała dziś Agnieszka Łukasiewicz, nazywam się Justyna Grabasz. A na zakończenie dziś grupa Girl and Girl. I taka mała zachęta, żeby trochę przedpołudniowo potańczyć. Dance Now. Dziękuję Państwu za dziś i życzę dobrego dnia. We'll be right back.